lumea pe toți ca să-i ajute. Și din traiul lor sărac le împarte la toți cu drag, mă. Cu mâinile lor muncite trag pe toți ca să-i ajute. Și din traiul lor sărac le împarte la toți cu drag, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă. Să-ți vină-n ajutor, ți-ar da și sufletul lor, mă. Pe lume cât ești nepot, de la bunici primești tot. Ca să-ți vină-n ajutor, ți-ar da și sufletul lor, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă. Când privesc la nepoții, parcă tineresc și ei, mă. Ei te primesc cu căldură, de le călci prin bătătură. Când privesc la nepoții, parcă tineresc și ei, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă. Voi nepoți că aveți bunici, să-i cinstiți, să-i îngrijiți, că bunicii-s niște sfinți, sunt de două ori părinți, mă.